Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 listopada. Jest samo południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Policja dostała od szefa MSWiA polecenie, by jak najszybciej przeanalizowała treści propagowane podczas zgromadzeń z okazji Święta Niepodległości. Dobre dane z polskiej gospodarki w trzecim kwartale rozwijała się w tempie 4,7%, podaje GUS. Moskwa chce przeciwdziałać prowadzeniu wojny informacyjnej przeciwko Rosji. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak informuje na portalu społecznościowym, że ponownie zobowiązał policję do jak najszybszej analizy treści propagowanych podczas wszystkich zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada. Pod kątem ścigania sprawców z urzędu z artykułu 256. Ten artykuł kodeksu karnego dotyczy karania m.in. za propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu. Wczoraj rzecznik Komendy Głównej Policji informował, że policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy, w tym nagrania wideo, pod kątem ewentualnego złamania prawa podczas obchodów Święta Niepodległości. 11 listopada pod hasłem My chcemy Boga ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości przeszło, jak szacuje policja, około 60 tysięcy osób. Uczestnicy nieśli transparenty m.in. z hasłami Wszyscy różni, wszyscy biali, Europa będzie biała albo bezludna, biała Europa braterskich narodów. Prezydent Andrzej Duda mówił wczoraj, że nie ma w Polsce miejsca ani zgody na ksenofobię, chorobliwy nacjonalizm i antysemityzm. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński stwierdził, że na Marszu Niepodległości doszło do incydentów niedopuszczalnych, ale to był margines marginesu. A dziś szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze, że Marsz Niepodległości to reputacyjna katastrofa. Stołeczny ratusz potwierdza, że w przeddzień Święta Niepodległości prezydent miasta kolejny raz wystąpiła do ministra sprawiedliwości o delegalizację ONR-u. Pani prezydent już w maju wystąpiła do prokuratora generalnego o to, aby podjął działania zmierzające ku temu, aby delegalizować ONR. Uzasadniamy to oczywiście tym, że w działalności ONR pojawia się mowa nienawiści, pojawiają się sprzeczne z konstytucją i z przepisami zachowania. Minister sprawiedliwości w zasadzie nie podjął żadnych kroków, stąd też decyzja pani prezydent o tym, żeby 10 listopada wysłać kolejne pismo. Tak mówił Trójce rzecznik warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk. Polska gospodarka wzrosła w trzecim kwartale o 4,7% licząc rok do roku. Tak wynika z przedstawionego przez Główny Urząd Statystyczny tzw. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto. Ekonomista Banku Zachodniego WBK Piotr Bielski podkreśla, że jest to zaskakująco dobry odczyt. Bardzo dobry wynik polskiej gospodarki, już nie pierwszy, który zaskakuje na plus. Świadczy o tym, że mamy bardzo dobrą koniunkturę. To w dużej części jest pochodną tego, co dzieje się w tej chwili w Europie. Mamy do czynienia z ożywieniem w zasadzie w każdej europejskiej gospodarce. Dla nas to jest szczególnie ważne, bo polska gospodarka w dużym stopniu jednak jest uzależniona od eksportu. Szczegółowe dane na temat PKB w trzecim kwartale GUS poda 30 listopada. W Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie otwarto wystawę Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu. Na ekspozycji po raz pierwszy w Polsce udostępnione będą dokumenty z podziemnego archiwum getta Warszawy. Wystawa ma na celu przybliżenie osób, które tworzyły archiwum, czyli założonej przez Emanuela Ringelbluma grupę Onek Szabat. A gościem w otwarciu wystawy uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Oni zginęli, ale pozostawili po sobie rzecz bezcenną. Podziemne archiwum getta Warszawy. To dzięki ich pracy znamy straszliwe realia życia codziennego w tej dzielnicy zamkniętej. Ich materialne artefakty, takie zwykłe, bilety, ulotki, gazety, ale przede wszystkim relacje ludzi skazanych na śmierć, systematycznie zamęczanych i eksterminowanych. Archiwum Ringelbluma w 1999 roku zostało wpisane przez UNESCO na listę Pamięć Świata, gromadzącą najważniejsze dokumenty, jakie przechowała ludzkość. Moskwa oskarżyła zachodnie kraje o prowadzenie wojny informacyjnej przeciwko Rosji. Obie izby rosyjskiego parlamentu chcą uznać za zagranicznych agentów nie tylko organizacje pozarządowe korzystające z grantów, ale również redakcje zachodnich mediów. Na celowniku deputowanych znalazły się CNN, Głos Ameryki, Radio Swoboda i Deutsche Welle. W Radzie Federacji i Dumie Państwowej pracują specjalne zespoły, które zajmują się tak zwaną ochroną suwerenności i przeciwdziałaniem ingerencji w wewnętrzne sprawy Rosji. Według deputowanego Siergieja Żelezniaka z rządzącej partii Jedna Rosja ingerowanie w rosyjskie życie społeczno-gospodarcze organizowane jest na wielu płaszczyznach. Próby wtrącania się w naszą politykę prowadzone są zarówno kanałami informacyjnymi, jak również przy wykorzystaniu sankcji gospodarczych, prowokacji etnicznych, religijnych i za pomocą dyskredytacji organów władzy.

wyborczych, zwiększenie uprawnień kontrolnych mężów zaufania, stworzenie dwóch komisji. Jedna nadzorować będzie głosowania, druga zajmie się liczeniem głosów, a podczas liczenia obowiązkowo musi być 2/3 członków komisji. Kadencja wójtów, burmistrzów, prezydentów zostanie ograniczona do 2. Tyle, że ta zasada nie będzie obowiązywać wstecz, a były takie propozycje, ale od wyborów 2018 roku. Nowością jest pomysł likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu. Co ciekawe, najbardziej na zniesieniu jednomandatowych okręgów, o czym pisze Rzeczpospolita, i ograniczeniu kadencji straci PSL. No i pewnie dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił koniec samorządów. Nowa ordynacja samorządowa. Czy za, czy przeciw? A moim gościem jest pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Nieco bliżej mikrofonu, bo głucho pana słyszę. Panie pośle, są pomysły, które pewnie nie wzbudzą wielkiego sprzeciwu, jak na przykład kamery w lokalach wyborczych, ale są i takie, które pewnie sprzeciw będą budziły. Na przykład SLD zwraca uwagę na ograniczenie rządów, między innymi prezydentów miast, do 2 kadencji. W ten sposób cenieni prezydenci, czasem wybitni samorządowcy, nie będą mogli rządzić dłużej. Może w niektórych przypadkach po prostu szkoda. Nie uważam tak, tym bardziej, że akurat ten postulat Prawo i Sprawiedliwość miało zapisane od dawna w programie wyborczym i my od dawna wskazywaliśmy, przecież również samorządowcy wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości pełnią funkcję wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast, ale uważamy, że 2 kadencje, czyli 8 lat, to jest akurat taki okres, w którym z jednej strony można zrealizować pewien cykl inwestycyjny obietnic również, które się podjęło przed wyborami, ale w ciągu tych 8 lat wówczas będzie dbać się bardziej o mieszkańców, a mniej o zachowanie urzędu, jeżeli właśnie to ograniczenie tej kadencyjności wejdzie w życie. Rozumiem, a per analogiam, to kiedy ograniczenie kadencji do 2 dla posłów, senatorów? To jest zupełnie inny charakter pełnienia funkcji. Ja nie mam nic przeciwko, powiem szczerze, żeby takie ograniczenie rozważać i na ten temat dyskutować. Oczywiście jest mi w tym sensie niezręcznie, że zawsze dyskusja we własnej sprawie jest trudniejsza, bo sprawia wrażenie, jakby się jakoś, nie wiem, broniło tutaj swego interesu. Dbało o własny interes. No tak. Ale panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnica. Wójt, burmistrz czy prezydent miasta zarządza ogromnym budżetem, dużym organizmem jednoosobowo w wielu sprawach, wydaje decyzje od jego decyzji administracyjnych, politycznych, różnorakich, zależy wprost los, po pierwsze, bardzo wielu podległych mu urzędników, po drugie, za pośrednictwem wydawanych przez niego decyzji również mieszkańców. Od pojedynczego posła jako takiego nie zależy wprost los czy to urzędników, czy to wielu ludzi, ponieważ on nie pełni funkcji wykonawczej, a jedynie in gremio, jako cały Sejm, pełni funkcję ustawodawczą. Bardzo ważną, ale jedynie kolektywnie, a nie indywidualnie. I tu jest ta podstawowa różnica, dla których, że tak powiem, te urzędy trzeba trochę rozpatrywać jako mające inny charakter. Panie pośle, dlaczego zdecydowali państwo o likwidacji jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach niebędących miastami na prawach powiatu? Jest dalej sztandarowy pomysł ugrupowania Kukiz 15. Paweł Kukiz ogłosił, że to jest bolszewizacja kraju. Tracicie pewnie sprzymierzeńca w wielu głosowaniach w Sejmie. Nie szkodzi? No, słowo bolszewizacji to nie zamierzam komentować, bo uważam za szkodliwe dla języka debaty publicznej w ogóle wypowiadanie się w takiej formule, że to wszystko jest, tak powiem, o wszystkim można powiedzieć, jakieś bardzo mocne słowo i to w zasadzie zamyka możliwość jakiejś dalszej polemiki. Natomiast my proponujemy wprowadzenie proporcjonalnych wyborów po to, aby one lepiej odzwierciedlały wolę mieszkańców. No ale proporcjonalne wybory premiują duże partie, prawda? Niekoniecznie, panie redaktorze, bo na przykład na wschodzie Polski bardzo często w radach gmin to Prawo i Sprawiedliwość dzięki jednomandatowym okręgom wyborczym potrafiło nie tylko mieć większość w niektórych radach gmin, ale wyłącznie radni Prawa i Sprawiedliwości byli tam reprezentowani. Czy dla demokracji i dla mieszkańców jest lepiej, jeżeli cała rada gminy wywodzi się z jednego ugrupowania, niezależnie od tego, jakie to jest ugrupowanie? Mam wątpliwości. Uważam, że to, że są radni opozycyjni, że są ci, którzy kontrolują działalność wójta, burmistrza czy prezydenta, to jest droższe z punktu widzenia funkcjonowania takiego organizmu. A proszę zwrócić uwagę, podam przykład. W systemie jednomandatowych okręgów wyborczych, jeżeli zwycięski kandydat w danym okręgu wyborczym otrzymuje 30% głosów, to oznacza, że 70% głosujących mieszkańców na innych kandydatów nie ma swojego reprezentanta, a więc większość nie posiada swojego reprezentanta. To nie jest zdrowe, jeżeli tak naprawdę to zwierciadło wyborcze nie daje większości głosu, a tak dzieje się często w jednomandatowym okręgu wyborczym. Panie pośle, chyba największa zmiana dotyczy Państwowej Komisji Wyborczej. To jest bardzo istotne, jak wiemy, ciało rozpatrujące skargi, oceniające przebieg wyborów, stwierdzające wreszcie ważność wyborów. Od następnej kadencji parlamentu, od po 2019 roku mają zmienić się zasady wyborów członków Państwowej Komisji Wyborczej. Po co ta zmiana? Uważamy, że Państwowa Komisja Wyborcza, w szczególności w roku 2014, pokazała, że nie potrafi w tej formule w sposób rzetelny zadbać o transparentność, uczciwość i sprawność przeprowadzenia wyborów. W 2014 roku czekaliśmy 2 tygodnie na ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów samorządowych. W dużym kraju europejskim jeszcze w dodatku po ogłoszeniu tych wyników liczne wątpliwości co do rzetelności tychże wyników. To jasno pokazuje konieczność zmian. Natomiast, Były wówczas w 2014 roku protesty, głównie związane z wątpliwościami co do wyniku Polskiego Stronnictwa Ludowego. I czym te protesty się zakończyły? No, wie pan, te protesty, przypominam, że były rozpatrywane też przez odpowiednie organy, które zgłaszamy wątpliwości, czy one działały obiektywnie. Zmiany mają nastąpić po wyborach, jak powiedziałem, parlamentarnych w 2019 roku, czyli wybory najbliższe będzie oceniać Komisja Wyborcza wybrana na dotychczasowych zasadach? To chciałem podkreślić, że ponieważ pojawiały się jakieś takie dla mnie zupełnie niezrozumiałe wątpliwości, ale one się jednak pojawiały, my uwzględniając je, jakiekolwiek zmiany w funkcjonowaniu Państwowej Komisji Wyborczej wprowadzamy dopiero od 2019 roku, żeby nie budziło to żadnych wątpliwości, że coś tu chcemy zmieniać z inną intencją niż usprawnienie tej instytucji. Do tej pory do PKW wybierano tylko sędziów. Wybierał Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny. Po zmianach 7 z 9 członków PKW ma wybierać Sejm. Muszą to być nadal sędziowie, czy wystarczy wykształcenie prawnicze? Nie muszą to być sędziowie, natomiast są odpowiednie kwalifikacje wymagane i w tym projekcie to jest zapisane rzeczywiście, że powinny to być osoby, które mają pewne doświadczenie prawnicze, były pracownikami naukowymi albo właśnie skończyły studia prawnicze. Natomiast zwracam uwagę, że z tych 7 osób wybieranych przez Sejm, największy klub parlamentarny, ja mam nadzieję, że będzie to klub Prawa i Sprawiedliwości, nie wiemy, zdecydują wyborcy, tak czy inaczej największy klub parlamentarny będzie 3 wybierał jedynie 3 tak, reprezentantów, a więc 7 będzie miał w Państwowej Komisji Wyborczej mniejszość, po to, czyli, żeby tak, była pewność co do jej rzetelności. Partie opozycyjne będą wybierać spośród 7 4, ale zastanawiam się, co jest złego w tym, że wyboru do PKW dokonują najważniejsze sądy w Polsce. Po co jeszcze i tym obciążać posłów? Jest raport Komisji Weneckiej wskazujący dobre praktyki nadzoru nad przebiegiem procesu wyborczego i w tym raporcie Komisja Wenecka w zaleceniach stwierdza, że dobrze jest, jeśli do takiego ciała, które nadzoruje przebieg procesu wyborczego, należą zarówno sędziowie, jak i osoby wybrane w sposób proporcjonalny przez siły polityczne. My idziemy w tym kierunku. Z jednej strony będą sędziowie, którzy mają doświadczenie prawne, ten element jest ważny, natomiast z drugiej strony ważne, żeby było reprezentowane spektrum formacji politycznych, które równoważąc nawzajem siebie, daje nam pewność, że wybory będą przeprowadzone w sposób uczciwy. Nie wszystkie zalecenia Komisji Weneckiej były przez państwa przyjmowane entuzjastycznie. Nie wszystkie, ale te dotyczące wyborów przeanalizowaliśmy szczególnie i wydają się one w wielu krajach dobrze funkcjonować, więc i my poszliśmy tą drogą. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 bardzo dziękuję za spotkanie. Poseł Szymon Szynkowski, Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość, jest moim gościem. 19 minut po południu, program 3. Nowa ordynacja samorządowa. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl przeciw @polskieradio.pl. Zapraszam na naszą stronę internetową. Proszę na stronie trójki odszukać za, a nawet przeciw. Tam sondaż. 20 minut po południu. Everybody knows it, it's a fact. Kiss. I sing the national anthem while I'm standing over your body, hold you like a python, and you can't keep your hands off me or your pants on. See what you've done to me, King Chevron. You said to be cool, but I'm already coolest. I said to get real, don't you know who you're dealing with? Do you think you'll buy me lots of diamonds? Pani Anna napisała, jestem przeciwna tym zmianom ze względu właśnie na dwukadencyjność. Jeśli jakiś włodarz nie sprawdza się, to ludzie go rozliczą w kolejnych wyborach. Ale jeśli jakaś miejscowość ma dobrych gospodarzy, to dlaczego mamy z góry pozbawiać mieszkańców takich włodarzy właśnie? 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Nowa ordynacja samorządowa. Pan Przemysław, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Pana witam się pana. Przemek ze Szczecina. Mnie zainteresował tylko jeden wątek poruszony przez pana posła, gdzie w przypadku okręgu jednomandatowego 70% nie ma swojej reprezentacji. Mhm. A mam takie pytanie. A jaka jest frekwencja do wyborów do Sejmu i Senatu? Też nie przekracza przecież 50%, czyli większość też nie ma swojej reprezentacji. Dziękuję. Celny argument, pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana. Ja w sprawie właśnie tej wątek jest szeroki, natomiast w sprawie tej dwukadencyjności mam trochę znajomych, którzy działają w samorządach i tak naprawdę tutaj kwestia rozbija się o to, że planując działania w danym miejscu, w danym mieście, no trzeba je rozłożyć na wiele lat. Planuje się na lata? Nie da się tego zrobić w krótkim czasie. Często są decyzje, które są ciężkie, trudne i one muszą być rozłożone w czasie. Tak jak wcześniej napisała pani do pana w liście, jeżeli no, włodarz danego miasta działa faktycznie niesprawnie, zostanie po prostu rozliczony w następnych wyborach. W firmach nie zmienia się prezesów, jeżeli działają sprawnie. Podobnie zarządzanie miastem to też jest zarządzanie de facto no, dużym przedsiębiorstwem, dużą firmą. Choć z drugiej strony nie pierwsza to audycja na temat wprowadzenia możliwości, pomysłu wprowadzenia dwukadencyjności, nie tylko we władzach samorządowych, ale także w parlamencie. I pamiętam państwa bardzo liczne telefony i głosy, kiedy opowiadali się państwo za takim rozwiązaniem. Pan Robert, panie Robercie, witam pana, halo. Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich. Dzień dobry. No, przedmówca przede mną wyjął mi prawie moje słowa z ust. Jeżeli byłby pan właścicielem firmy, miałby pan świetnego menadżera, dozwoliłby go pan z pracy? No nie, bo po co? Jeżeli wszystko wprowadzi tak, jak należy, jest pan zadowolony, to się go nie zwalnia, więc tutaj nie ma potrzeby zmiany ordynacji. To jest po prostu zwykły skok na przyjęcie władzy ze strony PiS i tyle, tylko mydlą nam oczy tradycyjnie. Wciskają nam takie już dziwne rzeczy, myślę, że to sami idioci mieszkają w tym kraju. Nie, proszę państwa, panie i panowie z PiS-u, mówicie się, to nie są sami idioci w tym kraju, są ludzie, którzy rzeczy myślą, Ale może za chwilę wyjadę, bo już po co się męczyć. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam pana. Ktoś napisał, co w tym złego, żeby zwiększyć przejrzystość wyborów. Poza tym mało było przykładów oszustw podczas wyborów, napisał słuchacz. Częsty ruch, zmiany w polityce dobrze wpływają na politykę. Skostniałe struktury przynoszą marazm. Jeszcze pan Przemysław, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja się chciałem właśnie odejść do tej dwukadencyjności, bo zastanawia mnie jedna sprawa. Czy to wpłynie zachęcająco dla burmistrzów i dla głów miast? Bo jeżeli głowa miasta, burmistrz czy prezydent będzie wiedział, że będzie mógł zrobić coś dobrego przez wiele lat, będzie się wiele lat starał. Mhm. A tak, moim zdaniem, będzie się starał tylko jedną kadencję, bo w drugiej kadencji i tak będzie wiedział, że już nie zostanie wybrany, więc może to obniżyć jakość właśnie rządów. Pan Piotr z Wrocławia piszący komentuje, panie Kubo, czy 70% poparcia dla Rafała Dudkiewicza to nie jest silny mandat społeczny? To tak w nawiązaniu do wypowiedzi pana posła Prawa i Sprawiedliwości. 7 trójek na początku 22, nowa ordynacja samorządowa. Czy tak, czy nie? Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Podstawowy mój zarzut do propozycji w prawie wyborczym, samorządowym, bo ta ustawa nie dotyka tylko i wyłącznie kodeksu wyborczego, ale również ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, to jest likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w przypadku samorządu gminnego. To jest ewidentny regres w stosunku do tych swobód demokratycznych, które mamy w tej chwili, do tej bezpośredniości wyboru radnych w tym samorządzie najistotniejszym z punktu widzenia zwykłego obywatela. Bo to samorząd gminny w większości zaspokaja te nasze zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Panie Wojciechu, witam pana. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, witam. Witam. Ja mam taki pomysł. Może posłowie po prostu będą kandydować tylko maksymalnie na dwie kadencje. Przykład pójdzie z góry, zobaczymy jak to funkcjonuje i po prostu cały kraj się później dostosuje. No, proponowałem, ale entuzjazmu nie słyszałem. Pan Paweł. Panie Pawle, jeszcze pan. Witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Fotka się kłania. Panie Kubo, Paweł Kukiz bardzo słusznie zauważył, że posłowie tacy jak pan Kornel Morawiecki, pani Siarkowska, pan Andruszkiewicz, pani Zawiercian, którzy weszli z jego list, niosąc na usta główny postulat ruchu Kukiz 15, czyli JOW-y, zdradzili swoich wyborców. I to jawnie zdradzili swoich wyborców. Ja powiem, że my w Otwocku mamy jednomandatowe okręgi wyborcze. Mhm. Dzięki temu bardzo fajni ludzie, nie związani z żadną partią, tacy jak chociażby tutaj pan Patryk, który prowadzi fora internetowe, jest bardzo aktywnym, lokalnym patriotą, nie będą mieli żadnych szans zostać radnym, chyba że zwiążą się z jakąś organizacją. I uważam, że to jest krok w bardzo złą stronę i ludzie prędzej czy później to zrozumieją. Dziękuję bardzo. Zatroskany suweren Maciej napisał do mnie, wszystkie proponowane zmiany są po to, by umocnić PiS. Jeżeli zmiany, to na jednomandatowe okręgi wyborcze. Dla ciut myślącego obywatela chory jest obecny system, gdzie na przykład pan Berkowicz zdobywa 22 tysiące głosów, nie zostaje posłem, a pan Szczerba 4,5 i wchodzi do Sejmu. Gdzie tu logika? Pan Jerzy. Panie Jerzy, witam pana. Dzień dobry. Halo? Panie Jerzy, słyszymy się? A może pan Krzysztof? Witam pana. Halo? A pan Krzysztof jest słyszalny. A witam pana. Panie. Dzień dobry. Witam państwa. Proszę państwa, ordynacja wyborcza to jest jedno wielkie oszustwo. Artykuł 8 Konstytucji mówi, że konstytucja w polskim państwie jest najwyższym prawem. Jednocześnie ta konstytucja podaje dokładne wytyczne, jak ma brzmieć, jak ma być skonstruowana ordynacja wyborcza. Ona jest niezgodna z prawem, jednak usankcjonowana prawem poprzez komisję wyborczą i poprzez Trybunał Konstytucyjny sędziów, którzy swoimi motkami sędziowskimi zatwierdzają bezprawie prawem. Dlatego zarówno Trybunał Konstytucyjny, jak i sędziowie, jak i komisja powinni pójść pod sąd. Natomiast ordynacja powinna całkowicie pójść do wymiany. I zapraszam wszystkich obywateli do przeczytania, jak powinna brzmieć ordynacja wyborcza. I ta ordynacja jest niezgodna z prawem, a manipulacje przy jej kosmetyce to jest trup. Nie ma co reanimować trupa. Proszę pana, tylko trzeba zmienić konstytucję zgodną z polskim prawem, z polską konstytucją. Dodajmy, panie Krzysztofie, ona pozwala kraść władzę w Polsce. Rozumiem. Dziękuję. Tyle, że dodajmy dla porządku, żeby nie zdarzyło się, aby Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność ordynacji z ustawą zasadniczą. Pan Piotr napisał o tym, ile kadencji będzie rządził wójt, burmistrz czy prezydent miasta, winni decydować tylko i wyłącznie wyborcy danego miasta. Jeszcze pan Ignacy. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. A ja bym spróbował pogodzić wodę z ogniem, ponieważ z jednej strony jest żal za tymi dobrymi samorządowcami, którzy no powiedzmy przez 3-4 kadencje dobrze by rządzili, a z drugiej strony jest obawa o no różnego rodzaju układy korupcjogenne. Mhm. A może by zrobić tak, że dwie kadencje, potem następna kadencja karencji i potem znowu niech startuje dwie kadencje. Po prostu wtedy mieszkańcy mogliby się przyjrzeć, jak wygląda następny kandydat, ten świeższy, a może jest gorszy. Mhm. I wtedy wróciliby do tego starszego, który już miał wtedy dwie kadencje, a jednocześnie na ten kadencja karencji spowodowałaby, że być może jakieś układy byłyby przez tego nowego rozbite. Także to jest takie moim zdaniem pogodzenie. Dajemy szansę tym dobrym, ale wytrzymaj tą jedną kadencję, że nie możesz startować po dwóch kadencjach, które wygrałeś. A rozumiem, pan Wojciech komentuje, jak w tytule pana audycji jestem za, a nawet przeciw. Jestem za zmianą ordynacji wyborczej, choć może nie do końca w brzmieniu proponowanym przez PiS. Po pierwsze, dlaczego przy wyborze prezydentów, wójtów, burmistrzów dopuszcza się możliwość startu ludzi niejako z zewnątrz, to znaczy nie zamieszkałych na danym terenie, gdzie odbywają się wybory, a radni już tego wymogu nie mają. 7 trójek na początku 22. Wiesław Gałązka, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Myślę, że nowa ordynacja samorządowa wcale nie wprowadza większego porządku niż ta, która dotąd obowiązywała. Zresztą polska samorządność zawsze była stawiana jako przykład w wielu państwach. Dzieło naszych twórców ustawy samorządowej było wszędzie doceniane, także w tej chwili raczej widzę pogorszenie się tej samorządności, o którą chodziło i z której byliśmy dumni. Tutaj kwestia liczenia głosów nie jest może aż tak ważna, chociaż uniemożliwi podejrzenia o ewentualne fałszerstwa. Podobnie kamery, bardzo kosztowne działanie, ale moim zdaniem niepotrzebne. Natomiast najbardziej niepokoją te dwie kadencje samorządowców, ludzi, którzy są wybierani jako osoby, do których wyborcy najczęściej mają zaufanie i no, dwie kadencje czasami nie starczają na to, żeby realizować pewne projekty. To ograniczenie uważam za najbardziej niepokojące. Podobnie uważa pan Mariusz, piszący, te zmiany dotyczące dwukadencyjności są antydemokratyczne. Można przecież na przykład podnieść poprzeczkę na trzecią kadencję, zobowiązać do zdobycia minimum 60% poparcia, a do czwartej i kolejnych kadencji minimum 70% poparcia. 28 minut pozostało nam do 13. Pani posłanka Katarzyna Lubnauer jest moim gościem, posłanka Nowoczesnej. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Kłaniam się państwu. Nowoczesna przewidywała, że PiS zaproponuje straszne rzeczy, że skasuje drugą turę wyborów na prezydentów, burmistrzów, wójtów, że zmieni granice okręgów, że wstecznie obowiązywać będzie limit dwóch kadencji. No, jak wiemy, nic takiego się nie stało. To nie ma pan racji. Może. Oczywiście nie ma pan racji, dlatego, ale chwileczkę, że zmiana okręgów to chociaż, ma chociaż, zmienić się. Chociaż skończę pytaniem, pani poseł. Może to pod wpływem uwag opozycji. Bardzo proszę. Rzeczywiście nie ma działania dwukadencyjności wstecz i to jest pocieszające, bo prawo w ogóle nie powinno działać wstecz, aczkolwiek prezes Jarosław Kaczyński mówi, że żałuje, że tak nie można zorganizować tego. Natomiast jeśli chodzi o zmianę okręgów i liczebności okręgów, to co się dokładnie stało? Dotychczas do wyborów na przykład do sejmiku wojewódzkiego okręgi były od 5 do 15 mandatów, obecnie mają być od 3 do 7. Mhm. Nie ma ich określać Rada Miasta czy inne struktury samorządowe, tylko mają być określane z zewnątrz przez komisarza wyborczego. Co to zmienia właśnie? Po pierwsze, zgodnie z nowymi zapisami okręgi sejmikowe mają być docelowo najlepiej 3-mandatowe, czyli jeżeli w powiecie jest wystarczająco dużo mieszkańców, żeby stworzyć okręg 3-mandatowy, to nie można go połączyć z innym powiatem, żeby stworzyć okręg na przykład 6-mandatowy czy 7-mandatowy. Czyli docelowo okręgi będą tylko 3, 4 lub prawdopodobnie 5-mandatowe. Czy jakieś ugrupowanie polityczne to promuje? Realnie rzecz biorąc promuje to największe ugrupowanie, bo w sytuacji, które by potwierdziły się w wyborach takie sondaże, jak obecnie są, na przykład ostatnie z Kantara, oznaczałoby to, że w każdym okręgu 3-mandatowym PiS miałby 2 mandaty, 1 mandat byłby dla opozycji, prawdopodobnie dla Platformy Obywatelskiej, w 4-mandatowym byłyby to nawet 3 mandaty do jednego, a nawet mogłoby się zdarzyć, że w 5-mandatowym byłyby to 4 do 1. Czyli promuje jeżeli to mamy na przykład Prawo i Sprawiedliwość, wspomniane przez panią, ale również Platformę Obywatelską. Nie, nie, niekoniecznie. Znaczy zasadniczo oczywiście największe ugrupowania. Oznacza to, że mimo tego, że jeszcze byłby to system proporcjonalny, to w bardzo, bardzo wielu miejscach moglibyśmy mówić o działaniu prawie że takim jak przy większościowym, czyli że dwa ugrupowania byłyby tylko, miałyby tylko prawdopodobnie swoich przedstawicieli w sejmikach i w radach miasta. Jest to oczywiście silny sygnał dla opozycji, że powinna zbudować dużą koalicję, żeby przynajmniej zrównoważyć obecne poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, nastąpią zmiany w sposobie wybierania członków PKW. To sądzę, że... To te zmiany mają być dopiero po wyborach samorządowych. To prawda, tutaj... ale już budzą emocje, już budzą komentarze. Wydaje się, że to jest bardzo istotna sprawa. 7 sędziów spośród 9 członków PKW, choć niekoniecznie sędziów, jak wiemy, wybierze Sejm. Czy to jest dobry pomysł? Znaczy uważam, że tam wszędzie, gdzie się coś upolitycznia, jeśli chodzi o rzeczy, które mają być nadzorem nad politykami, bo w pewnym stopniu wybory są polityczne, więc nadzór powinien już być mniej polityczny, jest błędem. Tam jeszcze są dodatkowo rozwiązania, które mówią, że przedstawicieli swoich do okręgowych komisji wyborczych mogą tylko proponować te na przykład ugrupowania, które mają w danym regionie swojego posła. Tam jest kilka rozwiązań, które jest oczywiście niepokojące. Natomiast ale Prawo i Sprawiedliwość, jeśli pozwoli pani, pozostańmy na chwilę przy tym wątku, i tak argumentuje zresztą mój pierwszy gość, pan poseł Szymon Szynkowski. Argumentują tak, no dobrze, owszem, 3 z tych 7 wybierze największe ugrupowanie. Teoretycznie to może być Prawo i Sprawiedliwość, ale nie musi, bo przecież nie wiemy, jak ułożą się losy partii w Sejmie następnej kadencji. 4 wybierze opozycja. Znaczy one mają być wybierane jeszcze w tej kadencji, tylko po wyborach samorządowych, czyli mamy pewność, tak, że będzie to dotyczyło Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast dla mnie tym, powiem szczerze, zapisem, który mnie na przykład bardzo dziwi, oburza i niepokoi, to jest brak głosowania korespondencyjnego. Głosowanie korespondencyjne to było głosowanie... Dla osób, dotyczy to osób niepełnosprawnych. Dokładnie, nie zdążyłem o to zapytać, jeszcze do tego wrócę. I druga rzecz, że te osoby w ten sposób są jakby wykluczone dość mocno z życia publicznego, ponieważ dotychczas mogły skorzystać z tej formy głosowania. A drugi powód to jest to, że to są bardzo często osoby aktywne, które w tym czasie są na rozjazdach, nie są w danym momencie, a chciałyby uczestniczyć w wyborach samorządowych. Czyli powoduje to, że frekwencja, która w przypadku wyborów samorządowych i tak jest dość niska w Polsce, być może będzie jeszcze niższa. No tak, ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość argumentuje tak, że takie głosowanie korespondencyjne jest, otwiera pewne furtki do być może manipulacji. Bardzo wiele krajów idzie w stronę, którą proponuje też Nowoczesna, czyli w ogóle głosowania przez internet. Możemy się w tej chwili otworzyć na różne sposoby ze względu na możliwości techniczne, które umożliwiają udział jak największej populacji w głosowania i jednocześnie powodują jak największą, że tak powiem, frekwencję, co jest bardzo ważne, dlatego że tylko przy dużej frekwencji obywatele mają poczucie, że władza ich reprezentuje. Bo bardzo często są takie argumenty, kiedy mówi się, no to oni tak naprawdę nie wygrali, bo na nich głosowało tak mało osób, bo tylko 40% poszło do wyborów. W związku z tym im większa frekwencja, tym większe poczucie, że... Większy mandat społeczny dokładnie osób, które zostały wybrane. Tak. Czyli to uważamy za błąd. Pani poseł, mówiła pani o tych rzeczach, które panią niepokoją. Czy są takie sprawy, które nie budzą wątpliwości i należy pochwalić? Na przykład kamery w lokalu, albo na przykład... Bardzo proszę. Z kamerami to bardzo ostrożnie, dlatego że nie mogą stworzyć poczucia u wyborców, że są obserwowani, że ich głos nie jest w pełni tajny. No ale nie chodzi, dodajmy, o kamery, oczywiście, jak sądzę, bo to byłby absurd. Na pewno nie sądzi o kamery właśnie w kabinach. Dajmy sobie sprawę, że czym innym jest rzeczywistość, a czym innym jest często poczucie człowieka, czy jest obserwowany, czy nie jest obserwowany. Natomiast to, co bym pochwaliła zdecydowanie, to pochwaliłabym kwestię tego, że została wprowadzona obowiązkowość budżetu obywatelskiego, my to też mamy u siebie w programie, oraz inicjatywy uchwałodawczej. Ja powiem więcej, my złożyliśmy odpowiedni projekt ustawy, który został odrzucony przez PiS, która miała na celu prowadzenie inicjatywy uchwałodawczej obowiązkowej w każdej gminie, bo to jest taki wyraz demokratyzmu, decentralizacji. Tam w ramach tych zmian prospołecznych jest jeszcze jedna sprawa, wydaje mi się, że cenna, istotna, na przykład nowe uprawnienia kontrolne dla radnych w ich okręgach. Rzeczywiście to, że na przykład radny opozycyjnego klubu będzie szefem komisji rewizyjnej, to są rozwiązania, w którym kierunku chciałoby się iść. Tylko że pytanie rodzi się w tym momencie, dlaczego podobnych rozwiązań Prawo i Sprawiedliwość nie wprowadza na przykład w Sejmie? Dlaczego odeszło od tego, żeby szefem komisji do spraw służb specjalnych był ktoś z opozycji? W związku z tym, tutaj jak widać, inaczej działają intencje i ma się wrażenie, że oni przygotowują się do tego, że w miastach będą często w opozycji, a inne jest funkcjonowanie tam, gdzie tam decyzja mogłaby wprost zapaść, czyli tam, gdzie mamy w Sejmie możliwość tego, żeby przedstawiciel opozycji był szefem komisji do spraw służb. Większa obowiązkowo będzie liczba osób w komisji, tej komisji, która liczy głosy. To chyba nieźle, prawda? No tak, tylko dotychczas wiem, że były takie miejsca, w którym był kłopot z zebraniem odpowiedniej liczby członków komisji. Pytanie, czy jeżeli będziemy potrzebowali prawie podwojony skład, będą być dwie komisje, czy to da się wykonać, czyli czy znajdą odpowiednią ilość chętnych. Kolejną rzeczą, która mnie śmieszy, to jest mówienie o przeźroczystych urnach. Ja przypomnę, że... Ale to nie jest nowość. No właśnie, dlatego mnie to śmieszy, że podkreślanie, że na te wybory mają być przejrzyste urny, w momencie, w którym już taka zmiana w ordynacji została wcześniej wprowadzona, jest bez sensu. Jest udawaniem, że chodzi o większą przejrzystość w momencie, w którym po pierwsze zapis taki jest, a po drugie tak samo niestety jest w wielu krajach niedemokratycznych, typu, nie wiem, Białoruś, Rosja tego, i tak tego dalej. Podkreślenia przyznam, że akurat przy okazji prezentowania tych nowych rozwiązań nie słyszałem, ale ma pani być może inne obserwacje. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, za kilkanaście minut raz jeszcze. Dobrze, dziękuję, czekam na posłanka teraz. Katarzyna bardzo. Lubnauer, posłanka Nowoczesnej, jest naszym gościem. 20 minut do 13, program trzeci. Nowa ordynacja samorządowa, czy tak, czy nie? Polecam nasz sondaż internetowy, a wyniki za kilkanaście minut. 7 trójek na początku, 22. Czekam na państwa telefony, na państwa listy. Jakub napisał, mieszkam w mieście, gdzie rządzi burmistrz od kilku kadencji, jest kłótliwy, robi machlojki, uprzywilejowuje swoich znajomych przedsiębiorców, wszyscy na niego narzekają. Mimo to wiem, że są miejscowości, gdzie ludzie są zadowoleni ze swoich wielokadencyjnych włodarzy, dlatego przyznam, że mam wątpliwości. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Pan Paweł, nieco jak sądzę ironicznie, a jak zmienić burmistrza, jeśli jest on największym pracodawcą w mieście? Pan Jerzy na antenie, witam, dzień dobry, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem z niezależnych samorządowców, z bezpartyjnego stowarzyszenia samorządowców i chciałem, żebyśmy porozmawiali bardziej o generaliach, bo w tej chwili rozmawiamy o drzewach, a nikt nie widzi lasu. Las polega na tym, że wybory samorządowe od samego początku wygrywają niezależne, bezpartyjne komitety samorządowe i dzisiejsze zmiany ordynacji są próbą uniemożliwienia tego procesu i zablokowania startowania ludziom i utrudniania startowania ludziom bezpartyjnym w tych wyborach. Po prostu w Polsce od 89 roku trwa brydż, w których czterech graczy rozgrywa swoje karty i różni siadają do rozgrywek. Teraz w tej chwili stworzyły się już tylko dwie partie. Jak nie ma czterech ludzi do brydża, to się gra we dwójkę się najlepiej gra w wojnę. Jest to wojna polsko-polska, która polega na tym, żeby tylko plemiona uczestniczyły w tej walce, natomiast nikt ci się nie dostał. Niestety te zmiany pokazują, jaki będzie trend, ponieważ jest to test przed wprowadzeniem podobnych zmian do ordynacji wyborczej do parlamentu. Czyli krótko mówiąc, panie Jerzy, bo wielu słuchaczy czeka, skłania się pan ku tym opiniom, które przekonują, że oto znowu mamy do czynienia z takimi rozwiązaniami, które promują, by i partie polityczne, a jednocześnie te największe partie polityczne, czyli betonują tym samym układ. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Ja chciałem powiedzieć, że ja pochodzę z miasta Gdańska, gdzie rządzi prezydent, który no, już jest bardzo wiele kadencji. Właściwie pewnie młode osoby nie pamiętają innego prezydenta. I ja uważam akurat, że ograniczenie kadencji ma bardzo duży sens. Oczywiście można dyskutować, czy to mają być dwie kadencje i czy one muszą być czteroletnie, bo być może faktycznie nie da się wszystkiego w tak krótkim czasie zrealizować, ale... Mhm. Ale dla czystości procesów samorządowych, dla też różnorodności wizji miasta, na pewno powinny być to różne osoby. Zawsze prezydent, który obecnie sprawuje władzę, może wyznaczyć jakiegoś następcę albo kogoś, kto jego wizję popiera. Kto będzie kontynuował jakby zadanie, kontynuował, tak? Wizję, dokładnie. Więc ja myślę, że jest pole do dyskusji, a myślę, że głosy, które w tej chwili jakby przeciwne tej dwukadencyjności się pojawiają, są spowodowane pewnie tym, że akurat partia rządząca chce to wprowadzić. Być może gdyby było ogólne porozumienie co do tego, że żeby to zmienić, to nie byłoby takich wątpliwości, takich dyskusji. Pozdrawiam pana. Nie mogę, nie mam czasu już na dłuższą rozmowę, a czy bardzo dziękuję, bo miłą. Ktoś napisał, moim zdaniem, dopóki obywatele nie ruszą na wybory, to żadne zmiany nie pomogą. Nic tak nie denerwuje jak sytuacja, gdy na wybory idzie ledwie 40%, a po wyborach nagle 100% narzekasz, jak bardzo źle jest w kraju. Doktor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Wiele zmian w ordynacji jest potrzebnych, wyczyszczenia pewnych problemów, które narastały od 25 lat. Natomiast jest przy tej okazji tej zmiany dołożonych też kilka decyzji bardzo wątpliwych i to takich małym druczkiem. Stąd na pewno rzecz ta wymaga ostrożności i uwagi, bo na przykład pozbawianie gminy prawa do podziału na okręgi wyborcze, czy tak samo powiatów, czy sejmików, w zasadzie nie ma żadnego uzasadnienia i może rodzić wątpliwości. Pytania, czy to czasem nie jest układanie wyborów pod siebie, pod bieżące sondaże. Natomiast na pewno takie sprawy jak niezależna administracja wyborcza, czy ujednolicone reguły obliczania głosów, to zasady są najbardziej potrzebne, tak żeby uniknąć wątpliwości na przyszłość. Niektóre tematy są za to otwartym sporem politycznym, który będą rozstrzygać już wyborcy, na przykład likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych. Także w jednym pakiecie są trzy rodzaje zmian. Jedne oczekiwane i pożądane i nie budzące wątpliwości. Jedne będące normalnym przedmiotem sporu politycznego, za który się będzie płacić w kolejnych wyborach. No i jedne takie, które gdzieś tam są najbardziej wątpliwe, zarówno co do intencji, jak i samego sposobu ich argumentacji wprowadzania. I te rzeczy warto oddzielić. Pan Ted napisał, gmina to nie prywatny folwark i ci porównują to, jeśli porównują do funkcjonowania firmy, do prezesa firmy, to zwyczajni miejscowi cwaniacy, pseudobiznesmeni. Wybory postuluje pan Ted maksymalnie na dwie kadencje, w tym plebana, prezesa sądu i komendanta policji. Pan Paweł. Panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry. Ja mam dwa słowa do powiedzenia właściwie. Głos przechodni rozwiązałby wszelkie problemy właściwie obecnej demokracji, kiedy ludzie najpierw głosowaliby sercem, a dopiero na samym końcu głosowaliby na tą partię, która prawdopodobnie ma największe możliwości wygrania, tak jak to mówią w wszelkich sondażach przed wyborami. No i właściwie tylko tyle. Pozdrawiam. Na karcie głosowej zaznaczałoby się od jednego do trójki. Jeżeli jedynka nie wygrywa, głos przechodzi na drugą partię, potem na trzecią. Pan Michał piszący, pozdrawiam, ma wątpliwości. Przy wpływie hakerskim krajów takich jak Rosja czy Chiny, partia Nowoczesna chce głosowania internetowego? Troszkę śmieszne, komentuje pan Michał. Pan Krzysztof jeszcze, witam, halo. Dzień dobry, chciałbym właśnie powiedzieć nie tylko i wyłącznie na temat technicznych aspektów wyborów, ponieważ ten temat już był podczas poprzednich wyborów również wspominane i nawet powstały takie projekty, żeby oprócz tego, żeby były przezroczyste urny, żeby na przykład automatycznie w tych urnach umieszczać u góry skaner, który będzie tą kartkę skanował i analizował i od razu również, żeby ten głos gdzieś tam szedł do serwera. Proszę Państwa, mamy do dyspozycji technologię właśnie a propos na przykład tych różnych, powiedzmy, sytuacji, gdzie jakieś włamania było i tak dalej. Mamy, proszę Państwa, do dyspozycji technologię blockchaina, czy to zdecentralizowany, czy scentralizowany. Proszę Państwa, mamy takie możliwości, gdzie oddając głos, jesteśmy na przykład w stanie automatycznie na serwerze sprawdzić, czy ten nasz głos już, proszę Państwa, został policzony. Jesteśmy w stanie go zrewidować. Mm-hmm. Moim zdaniem powinniśmy iść właśnie w takim kierunku. I teraz pytanie, dlaczego, proszę Państwa, partie polityczne obecne, czyli PiS i poprzednie PO, nie idą właśnie w takim kierunku technologii? A dodam jeszcze jedną rzecz. I z tym pytaniem, jedno zdanie. Technologii zawsze możemy ufać, a ludziom tutaj jest pewien dylemat. Tu ma pan wątpliwości. Pan Jacek napisał: nie jestem zwolennikiem dwukadencyjności, ale może jest to ukłon w stronę tych 49%, których kandydat nie zostaje wybrany. Niestety często jest tak, że wójt czy burmistrz nie spełniają oczekiwań wszystkich wyborców biorących udział w głosowaniu. Krótko, pan Jakub. Panie Jakubie, proszę, halo. Dzień dobry. Jeszcze odnośnie właśnie kadencyjności. Chciałem taki dać przykład prezydenta Nowej Soli, który wygrywa wybory z 90-kilku procentowym poparciem, więc nie możemy patrzeć na to przez pryzmat jakiejś patologii, bo zastanawiam się, co z takimi prezydentami, właśnie jak pan Wadim, jak prezydenci tutaj z okolicy, bodajże w gminy Wysomodrzańskiej. Ci ludzie mają poparcie 90-kilkuprocentowe i ja się nie dziwię, bo oni są po prostu wspaniałymi menadżerami i nie rozumiem, dlaczego mamy tym ludziom ograniczać prawo do de facto rządzenia tutaj w regionie, bo ci ludzie się do tego nadają. 10 minut do 13. Andrzej Czerwiński, Platforma Obywatelska. No, ordynacja samorządowa obowiązuje, jest i sprawdziła się, więc funkcjonuje i każda zmiana wywoływana przez tego, który inicjuje, ma służyć temu, kto to zaczyna. Tutaj nie ma jakiejś innej teorii poza tą, że Prawo i Sprawiedliwość chce stworzyć dla siebie lepsze warunki do przejęcia samorządów i stąd próbuje zmieniać ordynację. 9 minut do 13. Ponownie moi goście, pani posłanka Katarzyna Lubnauer, posłanka Nowoczesnej, witam. Witam Państwa. I pan poseł Szymon Szynkowski, Welle Sęk, Prawo i Sprawiedliwość, witam ponownie. Dzień dobry. Mam wyniki naszego sondażu. Nowa ordynacja samorządowa na tak za 29% internautów trójkowych, 71% przeciw. Sporo pytań, sporo wątpliwości, panie pośle. Nie uważa pan, że łatwiej będzie politykom, posłom doraźnie zmieniać skład, pytają słuchacze Państwowej Komisji Wyborczej? No, dojdzie do władzy ugrupowanie, które zmieni ustawę o PKW, kodeks wyborczy, szybko wymieni skład, nie szkodzi? Panie redaktorze, te zmiany będą wprowadzone po następnych wyborach parlamentarnych, bo tu pani poseł chyba nie doczytała projektu ustawy, mówiąc, że po wyborach samorządowych jeszcze przez Sejm tej kadencji. No nieprawda. To będzie decyzja Sejmu przyszłej kadencji po 2019 roku. Największy klub parlamentarny będzie miał mniejszość członków Państwowej Komisji. Czyli może dojść do sytuacji, że 3 spośród 7 wybierać będzie na przykład Nowoczesna. Jeżeli wygra wybory, tak będzie, ale na pewno nie będzie tak, że największa formacja, czy jakakolwiek formacja zdominuje Państwową Komisję Wyborczą. Takiego zagrożenia nie ma. Posłanka Katarzyna Lubnauer. Ja powiem szczerze, że ja mówię, te zapisy dotyczące PKW, ja patrzę na to troszeczkę inaczej. Dla mnie najbardziej niepokojące są te rzeczy, które się dzieją tam na dole w samorządach, czyli właśnie kwestie tych bardzo małych okręgów wyborczych, które tak naprawdę wycinają wszystkie komitety samorządowe, komitety ruchów miejskich. Takie lokalne inicjatywy, tak? Lokalne inicjatywy, dlatego że wtedy upartyjniamy samorząd na każdym poziomie. Również rezygnacja z JOW-ów dokładnie ma ten sam rezultat. Jeżeli rezygnujemy z jednookręgowych jednomandatowych okręgów wyborczych, to efekt jest jeden, że tam, gdzie mamy gmin do 20 tysięcy mieszkańców, bo to dotyczy takich gmin, praktycznie nie mają szansy taki lokalni działacze samorządowi, lokalni działacze społeczni, osoby, które o zaufania publicznego, które niekoniecznie są zjednoczone, że tak powiem, w jakichś partiach. Dajmy szansę panu posłowi. Panie pośle, czy to nie jest ułomność całego pomysłu? Znaczy, ta argumentacja jest zupełnie nielogiczna, bo skoro działacze lokalni mają nie mieć szans w małym okręgu, a mają mieć szansę w najmniejszym okręgu, jaki można sobie pomyśleć, czyli jednomandatowym okręgu wyborczym, no to ja, przepraszam, ale tej argumentacji nie rozumiem. No zdecydowanie większe szanse ma lokalna inicjatywa w trzymandatowym okręgu wyborczym, aby swojego reprezentanta wprowadzić do Rady Gminy, niż w jednomandatowym okręgu wyborczym, bo tam właśnie duże formacje, które najczęściej wygrywają wybory, zdominują również w jednomandatowych okręgach wyborczych takie rady gmin. No, proszę zwrócić uwagę na układ Senatu. Senat jest wybierany w jednomandatowych okręgach wyborczych i jest zdominowany przez dwie partie polityczne niemal w 100%. A więc jak upatrywać w jednomandatowych okręgach wyborczych szans dla lokalnych komitetów? Pani posłanka Katarzyna Lubnauer, pani poseł, tak. Pamiętajmy o tym, ale że proszę Senat mi odpowiedzieć, to są wybory właśnie w bardzo dużych okręgach, w związku z tym czy tam ten przykład się Senatu nie jest nie, cenny. Dlatego, że tam, gdzie mówimy o dużych okręgach wyborczych, takich jak na przykład pół miasta Łodzi, no to oczywiście liczą się pieniądze, liczy się rzeczywiście legitymacja partyjna, liczą się tego typu uwarunkowania. Natomiast jeżeli mówimy o JOW-y w małych okręgach w samorządach, to bardzo często decyduje zaangażowanie danego kandydata, to, że on obejdzie wszystkie domy, to, że on spotka się ze swoimi wyborcami i w tym momencie dotyczy to małych gmin, czyli tam, gdzie rzeczywiście jest realna szansa uściśnięcia, że tak powiem, ręki i spotkania się ze swoimi wyborcami. I dlatego tam bardzo często, to byli często ludzie związani, nie wiem, z edukacją, czyli nie wiem, dyrektorzy szkół, czasami jacyś lekarze, czasami ludzie, którzy byli społecznikami na tym obszarze i oni mieli szansę wygrać w swoim bardzo małym okręgu jednomandatowym ze względu na to, że ich legitymacja partyjna wtedy bardzo nie była potrzebna. Bardzo się starając. Tu postawimy dokładnie kropkę. Minutę nam pozostała, pan poseł Szymon Szynkowski. Nie zdążyłem o to zapytać, jak chciałem. Nastąpi likwidacja możliwości głosowania korespondencyjnego, na przykład dla osób niepełnosprawnych. Po co? W czym to przeszkadza? Niesie z sobą jakieś zagrożenia? Niesie zagrożenia dotyczące uczciwości wyborów, natomiast pozostawiamy możliwość głosowania przez pełnomocnika właśnie z myślą o osobach niepełnosprawnych. Natomiast nie zdążyliśmy, panie redaktorze, poświęcić więcej uwagi niestety rozwiązaniom proobywatelskim, które proponujemy. Ale proszę sobie wyobrazić, budżetu obywatelskiego. Ja wiem, tylko proszę sobie wyobrazić, że na to wskazywała uwagę pani posłanka Lubnauer, chwaląc te prospołeczne pomysły. Słuchałem to i cieszę się, że wskazywała na to uwagę, natomiast tych rozwiązań jest bardzo dużo, których proponujemy. Liczę, że będzie przy następnej okazji możliwość szerzej o nich porozmawiać, bo to są ważne rzeczy, które przybliżają samorząd do obywateli. Szkoda tylko, że budżet obywatelski będzie tylko w miastach na prawach powiatu i szkoda, że nie ma pewności, czy oczywiście to zostanie ostatecznie wpisane jako obowiązkowa inicjatywa. A zatem jest o czym rozmawiać w przyszłości. Posłanka Katarzyna Lubnauer, poseł Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo państwu dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tyle na dziś, a my usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując 58-calowy telewizor Samsung za 3599 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Mhm, czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofar. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy otworzyć rachunek partner z kartą debetową. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości.